मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, पूछना है किसी को बोलिए। जी 445 43। हाँ जी, हाँ, महत का मतलब महत परिमाण वाला होता, मन के महत परिमाण वाला बनने पर सभी इंद्रियों के साथ संयोग होगा। महत परिमाण वाला का मतलब है व्यापक। इसी पंक्ति का, हाँ जी, 443 पृष्ठ पर 49वें सूत्र की पंक्ति, महत्वे मनसः, मन को महत परिमाण वाला मानने पर, अर्थात व्यापक बहुत बड़ा मानने पर, सर्वेंद्रिय संयोगात, सभी इंद्रियों के साथ उसका संयोग हो जाएगा, ठीक है, तब युगपद विषय ग्रहणम स्यात्, एक साथ सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप उसको अणु परिमाण नहीं मानते हैं तो अणु परिमाण का विरोधी क्या होगा? महत परिमाण, ठीक है। अब हाजी, ऐसा है, यहाँ यद्यपि महत परिमाण, इसको महत परिमाण कहेंगे, ठीक है, किसकी अपेक्षा? किसी छोटी छोटे पदार्थ की अपेक्षा, ठीक है। अब ये अणु परिमाण हो जाएगा इसकी अपेक्षा, ये महत परिमाण हो, ये एक अलग स्थिति है, पर यहाँ महत परिमाण कहने का मतलब है व्यापक कहना चाहते हैं। शरीर में, पूरे शरीर में मन व्यापक है, जब पूरे शरीर में मन व्यापक है तो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा मन, तो एक साथ विषयों का ज्ञान होना चाहिए, इसका अभिप्राय, ठीक है। हाँ जी, और किसी को? 441। हाँ जी, नीचे से ऊपर वाले पंक्ति, तथा बुद्धिनां क्रियाणां च तथा बुद्धि नाम क्रियाणाम च, तथा उसी प्रकार से बुद्धि नाम अलग अलग ज्ञानों का, ठीक है, क्रिया नाम और अलग अलग क्रियाओं का, आशु वृत्तित्वात, शीघ्रता के कारण से, यानी ज्ञान भी शीघ्रता से प्राप्त हो रहे हैं और क्रियाएं भी शीघ्रता से हो रही हैं, उस शीघ्रता के कारण से विद्यमान क्रम, वहां पर क्रम से जो ज्ञान हो रहे हैं, क्रम से जो क्रियाएं हो रही हैं, उसका जो क्रम है न गृह्यते, गृहित नहीं होता है, पकड़ में नहीं आता है, क्रमस्य अग्रहणात, उनका क्रम पकड़ में ना आने के कारण से युगपद क्रिया भवंती इति अभिमानो भवति, एक साथ क्रियाएं हो रही हैं ऐसा भ्रांति होती है। पकड़ में आ गए? हाँ जी, सूत्रार्थ बताइए। हाँ जी, आप पूछना। हाँ जी, 43। हाँ, दूसरी पंक्ति, अच्छा 43 में दूसरी पंक्ति, नच अस्ति मुक्त संशय युगपद उत्पत्ति बुद्धि नाम यया मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयेत इति। तो कहते हैं बुद्धि नाम, अलग अलग ज्ञानों का युगपद उत्पत्ति, एक साथ उत्पन्न होना, अलग अलग ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने का मुक्त संशय, संशय रहित, नच अस्ति, नहीं है, अर्थात संशय से युक्त है। एक साथ अनेक बुद्धियां उत्पन्न होती हैं, ये मुक्त संशया, संशय रहित नास्ति, नहीं है। पकड़ में आया? यया मनसाम बहुत्वम एक शरीर अनुमीयता, जिसके कारण से शरीर में अनेक मनों को स्वीकार किया जा सके। पकड़ में आया? आप बोलते क्यों नहीं? जी बोल रहा हूं। सुनाई दिया क्या किसी को? हाँ जी, हाँ, शरीर में मन अनेक हैं, ऐसा हम स्वीकार कर सके। जब अनेक जन एक साथ गृहित हो रहे हैं, कैसे होंगे अनेक जन एक साथ गृहित? जब अनेक मन होंगे, और अनेक जन एक साथ गृहित हो रहे हैं, ये संशय रहित नहीं है, अर्थात संशय बना हुआ है। वास्तव में अनेक एक साथ अनेक जान गृहित हो रहे हैं अथवा नहीं है, ये तो संशय से युक्त है, संशय रहित तो नहीं हुआ। अगर संशय रहित होता तब हम मान लेते हैं कि एक शरीर में अनेक मन होंगे, ऐसा अनुमान कर सकते, ये कहना चाहते हैं। आपने कहा है कि अमुक व्यक्ति आ गए, ठीक है ना, आए ना आए ये संशय रहित नहीं है। अभी आपने तो कह दिया कि वो आदमी आ गए, मेरे को कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसा लिंग, कोई ऐसा पहचान नहीं दिख रहा है कि वास्तव में व्यक्ति आया नहीं आया। आपने तो कह दिया वो तो आ गए जी। हाँ जी, नहीं मानते तभी तो ये प्रसंग आ रहा है ना। जब सामने वाले की बात को नहीं स्वीकार किया जा रहा है तभी तो संशय होता है, स्वीकार करेंगे तो बात ही समाप्त है। आपने भी, बताने वाले ने भी बिना विचार किए, बिना देखे ऐसे बोल देता है। अक्सर अनेक बार क्या होता है, किसी से पूछा जी घंटी बज गई? हाँ जी बज गई जी। हाँ जी बोलता है व्यक्ति ऐसे, अच्छा घंटी तो बजी नहीं है, बोल दिया घंटी बज गई। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने बोला कैसे घंटी बज गई, मैंने सोचा था कि समय तो हो गए ना तो इसलिए घंटी बज गई होगी। तो आपने ऐसा सोचा है तो ऐसा क्यों नहीं सोचा कि नहीं भी बज सकती है। हमारे गुरुजी अक्सर ये कहा करते थे, जब वो कोई बात हमसे पूछते, प्रारंभ की बात है, तो जी मैंने ऐसा सोचा था कि ये आप नहीं है, तो वो कहते थे ऐसा क्यों नहीं सोचे कि मैं हो भी सकता हूं वहां पर, मतलब एक पक्ष क्यों सोचा आपने? आपने जो सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, सोचा है कि दूसरा भी तो पक्ष है, मतलब आप इस कमरे में नहीं है ऐसा सोच करके मैं आ गया, लेकिन आप आए हैं वहां पर, ठीक है। हाँ तो नहीं है ये सोच करके मैं तो कमरे में घुसा, लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि वो भी सकते हैं? अगर वो भी सकते हैं, अगर ऐसा सोचते तो आप घुसते नहीं, पहले परीक्षा करते। समझ में आ रहा है ना? ऐसे घुसना नहीं है ना किसी कमरे में, आपको पूछ करके जाना है अंदर। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अनेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोच लेता है एक पक्ष से और दूसरे पक्ष के बारे में विचार नहीं करता है और बोल देता है। तो व्यक्ति आ गया, तो व्यक्ति आ गया है तो वो तो संशय युक्त है, आया नहीं आया तो पता नहीं। जब संशय युक्त है तो मैं कैसे अनुमान करूंगा, कैसे निर्णय करूंगा? संशय रहित हो जाए तब मैं मानूंगा हाँ आगे हैं, तो अब उनको भोजन करना होगा, जो भी मैं अनुमान करूंगा आगे, ठीक है। हाँ क्या कह रहा था मैं, सूत्रार्थ ना युगपद अनेक क्रियोपलब्धे, सत्यवीर जी 57 सूत्र का। शरीर में एक मन नहीं है, क्योंकि एक साथ अनेक क्रियाओं का देखने से ज्ञात होता है कि शरीर में अनेक मन। अच्छा कैसे? जैसे जैसे कि कोई पढ़ भी रहा है जी, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, ऐसी अनेक क्रियाओं को एक साथ देखने को चलता है कि मन में अनेक मन है, इसलिए क्रिया भी अनेक हो रही है। अनेक बार जो आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको कहा जाता है देखो खा रहे हो ना, पहले खाओ उसके बाद टीवी देखना। नहीं नहीं, मैं खाते हुए भी टीवी देख सकता हूँ, देख ही रहा हूँ ना, एक साथ चल रहा है, खा भी रहा हूँ, खाना भी ठीक से खा रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। और कुछ लोगों में इतनी क्षमता होती है वो एक साथ तीन तीन चार चार काम कर भी लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे विलक्षण बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े जो भी उनका अभ्यास इस तरह होता है, एक साथ तीन तीन काम कर ले, दो काम तो करते ही है। आपने कभी सुना हो कॉलेज में पढ़ने वाले, आजकल तो और विस्तार हो गया, रेडियो चला रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मतलब भजन भी, भजन तो क्या है, वो गाने भी सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं साथ में, ऐसा होता नहीं होता है, मतलब उधर गाने बज रहे हैं और गाने भी सुन रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। हाँ जी, याद नहीं होगा। तो वो एक साथ दो कामों का अभ्यास किया उन्होंने, यानी उन्होंने अपने मन को पढ़ने में भी लगाया और सुनने में भी लगाया, दो दो काम एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसे कोई कोई व्यक्ति तीन तीन काम एक साथ करता है, अपनी क्षमता को बढ़ाता है। बढ़ाता का मतलब है अभ्यास ऐसा करता, क्षमता तो है मन के अंदर, क्षमता हर व्यक्ति में है, जो अभ्यास नहीं करता वो कर नहीं पाता, और जो अभ्यास कर लेता वो कर लेता है, अभ्यास करने के ऊपर है। सबके अंदर सामर्थ्य है, भगवान ने सबको एक जैसा मन दिया है, ठीक है ना, सबको एक जैसी इंद्रियां दी है, सबको सब साधन एक जैसे दिए, कोई कमी नहीं दिया, कमी तो दूसरे ढंग से है, किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को नाटा बना दिया, किसी को कैसे बना दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको भी वैसी इंद्रियां है, मेरी भी वैसी इंद्रिय है, यानी आपको सारी इंद्रियां दी है, मेरे को भी दी है, और आपकी इंद्रियां भी काम कर रही है, मेरी भी कर रही है। मैंने अभ्यास नहीं किया, आपने अभ्यास किया तो आप आगे बढ़े, और मैंने नहीं किया तो मैं पीछे रह गए। किसी को कान नहीं है जन्मजात, तो कर्म का फल है, लेकिन आपको भी कान है, मेरे को भी कान है, आपको भी आंखें हैं, मेरे को भी आंखें हैं, मेरी भी मेरा भी नाक है, आपका, सब एक जैसे हैं, सबका, जिन जिन को है, फिर भी उनमें सब एक जैसा उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों? वहां अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है, कोई अभ्यास करके पहुंच जाता है, कोई नहीं पहुंचता है, उसका प्रयत्न, बहुत सारे कारण है जो आप पीछे पढ़े हैं। कर्म कर्त्री साधन वैगुण्यात पढ़ा ना, कर्म कर्त्री साधन वैगुण्यात, तीनों में से कोई ना कोई एक कारण रहेगा, जिसको उसने नहीं लगाया इसलिए पीछे रह गया। हाँ जी, नहीं, अभ्यास केवल अभ्यास कारण नहीं है ना, उसमें उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, रुचि भी कारण है, श्रद्धा भी कारण है, और उसको कितना महत्व देते हैं वो भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं। पीछे सूत्र आपने नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, जी, अभी आपने कहा मतलब किसी की एक इंद्रिय काम नहीं करी, उसके कर्म का फल है, पर उसी में हम देखते हैं कि दूसरी इंद्रिय की बहुत तेज होती है सामान्य व्यक्ति से, क्योंकि कर्म के वो अभ्यास किया उसने उसे, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, ठीक है, अब क्या करूंगा, सुन सुन करके समझने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि देख करके भी जानूंगा और सुन करके भी जानूंगा, देखना तो बंद हो गया, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है सुन करके समझे बिना, इसलिए मैं ध्यान से सुनूंगा, और सुनने का ज्यादा अभ्यास करता है, इसलिए वो ज्यादा सुन पाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमको तो आंखें भी और कान भी हैं, हम लापरवाह करते हैं, इसलिए हम ना तो ठीक से देख पाते हैं और ना ठीक से सुन पाते हैं, होता है ना कई बार। मान लीजिएगा आपके पास स्कूटर भी है, आपके पास कार भी है, आपके पास साइकिल भी है, आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, ऊपर से आपकी मर्जी है, आप चलो जी ठीक है साइकिल रख दो कोई बात नहीं, स्कूटर पे जाते हैं, चलो आज स्कूटर भी रख देते हैं, गाड़ी पे जाते हैं। यदि आपके पास ना गाड़ी है ना स्कूटर है ना साइकिल है, क्या करेंगे, पैदल जाना पड़ेगा, पैसा भी नहीं है और कोई चारा नहीं है आपके पास में, तो आपके पांव ठीक काम करेंगे? जब आपके पास पैसा भी है और साधन भी है ना, आपके पांव ठीक नहीं करते हैं, काम, हाँ आपके पांव ठीक काम नहीं करते हैं, वो कहेंगे जी मेरे को घुटनों में दर्द हो जाएगी, मेरे को वो हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मैं जी ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ जी। हाँ जब आपके पास चारा है तब तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, अब चारा नहीं है तो सब कुछ चढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अभी जब से लिफ्ट हो गए ना, हाँ कितने लोग होंगे जो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो यही प्रयास करता है मैं लिफ्ट से जाऊं, सामर्थ्य होते हुए भी व्यक्ति लिफ्ट से जाने की चेष्टा करता है। हाँ मान लो 80 माले के ऊपर जाना होता है, आना होता है, तो ठीक है लिफ्ट का प्रयोग करो। ठीक है, जैसे बड़े बड़े नगरों में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं और वहाँ सीढ़ियों में चढ़ करके जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगेगा, तो ठीक है लिफ्ट का प्रयोग करता है व्यक्ति। अब एक मंजिल पे जाना है आपको, हाँ तो भी लिफ्ट के ऊपर जा रहे हैं, और जो सामर्थ्य पांव का है ऊपर चढ़ने और उतरने का, वो धीरे धीरे बंद होता जाएगा, अभ्यास बंद हो जाएगा। इसलिए तो घुटनों में दर्द पैदा हुआ आज। आज घुटनों में दर्द जिन लोगों को हो रहा है ना, उसके पीछे एक बड़ा कारण है मेहनत कम करना, मेहनत कम करना हो गया। वो आप मानो या ना मानो, किसी ना किसी प्रक्रिया से, हो सकता है किसी को किसी और कारण से घुटनों में दर्द हो गए, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अधिकांश लोगों को घुटनों में जो दर्द उत्पन्न हो रहा है, जमीन में रहने वालों को, उसके पीछे एक बड़ा कारण है उद्यम, मेहनत कम करना। वहीं आप पहाड़ों में जाइएगा, हिमाचल में जाइएगा, वहां घुटनों के दर्द बहुत कम लोगों को होता है, पकड़ में आना, वहां घुटनों का दर्द बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि उनको ऊपर चढ़ना उतरना, ऊपर चढ़ना उतरना, इसलिए उनको घुटनों में दर्द नहीं होता। बूढ़े बूढ़े लोग, मोटे मोटे लोग, मोटे भी होते हैं बूढ़े भी होते हैं, लेकिन उनको घुटनों में कोई दर्द नहीं होता है। हाँ जी, क्योंकि ऊपर चढ़ना उनका दो ही काम है, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। घुटनों में दर्द क्यों होता है? घुटनों में दर्द इसलिए होता है वो ये काम नहीं करते। अब कपड़े गंदे हो गए, डालो जी मशीन में, धुल जाएंगे, हाथ कैसे काम करेंगे? आटा चाहिए, जैसा आटा चाहिए वैसे आपको मिल जाएगा, पतला आटा चाहिए, चोकर वाला आटा चाहिए, वो कौन सा आटा चाहिए, सब मिलता है बना बना, मसाला पीसा पीसा हुआ मिल जाता है, हल्दी पीसी हुई मिल जाती है, हर चीज रेडीमेड मिल रही है, हर चीज, मेहनत ही नहीं हुआ शरीर से। अच्छा, सारा रेडीमेड मिल गया सब की, आप खाली समय क्या करेंगे? टीवी के सामने बैठेंगे और क्या करेंगे? काम तो है ही नहीं है, काम धंधा तो है ही नहीं है, जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है। हाँ, दो आदमी तीन आदमी को रोटी बनाना है, बस काम बहुत है जी घर पे, क्या काम है? किसी को 2 बजे रोटी बना के देना है, किसी को 4 बजे बना के देना, किसी को 8 बजे बना के देना, बस ये काम है। और वो भी क्या, वो भी रेडीमेड तैयार करके रखते हैं, आटा गूंद करके रखते हैं सब, बस जब देना है तब जा करके फ्रिज में से आटा निकाला गूंदा हुआ, रोटी बना करके दे देना। चलिए, तो न युगपद अनेक क्रियोपलब्धे, अलात चक्र दर्शनवत तदुपलब्धि आशु संचारात। निरंजन जी, सूत्रार्थ। अलात चक्र दर्शनवत, अलात चक्र के दर्शन के सम्मान, तदुपलब्धि आशु संचारात। आशु संचार अति शीघ्रता से तक उपलब्धि, वो क्रियाओं की उपलब्धि होती है। अलात चक्र का मतलब ठीक है। यथोक्त हेतुत्वाच अणु, प्रभुलाल जी, अणु है पूर्वोक्त कहे हुए हेतु क्या है? पूर्व में जो कहे गए वो तो नहीं, हाँ वो तो समझ गए मैं, वो कौन से हेतु है वो तो ठीक बताया आपने। एक साथ एक ज्ञान होता है, एक साथ एक ज्ञान होता है, एक साथ एक ज्ञान का होना, ये कोई हेतु नहीं, एक साथ एक ज्ञान होना, एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना। हाँ, एक साथ अनेक ज्ञान ना होना, हाँ ऐसे, हाँ एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना, इसी हेतु से मन जो है वो अणु स्वरूप है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति ही। हाँ जी, ये पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति ये क्यों कहना चाहते हैं स्नेहा जी? मतलब ये प्रसंग क्यों आया कि पूर्व किए कर्मों के फलों के अनुसार ही शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात आई क्यों, मतलब ये बात कहना क्यों चाह रहे थे? ये पूर्व किए कर्मों के फलों के अनुसार ही शरीर की उत्पत्ति होती है, ये बात क्यों कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कौन बताएंगे ये इस सूत्र को कहने का यहाँ क्या अभिप्राय, क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसे? हाँ जी, वो ही बताइए। हाँ, शरीर जो मिलता है वो कर्मों के कारण से मिलता है अथवा बिना कारण के, ये बात उन्होंने भी बताया, बिना कारण के पंच महाभूतों के संयोग से स्वतः उत्पन्न हो जाता है, ये प्रश्न उठाया गया। अच्छा, ये ऐसा संशय क्यों हो रहा है? ऐसा संशय इसलिए होता है कि ऐसा जो व्यवहार हो रहा है इसमें ऐसा दोनों देखा जाता है। हाँ, जैसे वो तो बताना पड़ेगा ना, दोनों देखा जाता है तो कहाँ क्या देखा जाता है? दोनों ये तो शब्द हो गए ना, दोनों देखे जाते हैं, वो दोनों क्या क्या देखे जाते हैं दोनों, जिसके कारण से संशय आया? शरीर को मतलब पांचों उत्तर उत्पन्न भी माना जाता है और कर्मों के कारण से ये शरीर मिला, जैसे कहते हैं कि ये इनके कर्मों का फल मिल रहा है, इस तरह का व्यवहार होता है, इस कारण से संशय हो रहा है ये इससे उत्पन्न है या फल प्राप्त हो रहा है। ये भूमिका आप पढ़ेंगे ना तो इसी से स्पष्ट हो जाएगा ना, ये जो भूमिका आई है 60वें सूत्र की भूमिका, इसी से आप लोगों को स्पष्ट हो जाता है अगर इसको ठीक से आप देख लेते हैं। हाँ जी, यानी भूत अपने आप जैसे पैदा कर देते हैं ना, जैसे मिट्टी ढेर यानी धूल पड़ा है या रेत है, ठीक है ना, अपने आप जो इकट्ठा हो जाता है। अब जाओ ना उधर रेगिस्तान में जाइए, रेत के जो टीले है ना, क्या बोलते हैं उसको, टीले कहते हैं, हाँ रेत, देखो वो बहुत बड़ा टीला दिखता है, कुछ देर के बाद में देखे तो अरे वहाँ तो ढेर ही नहीं होता, होता ही नहीं, अपने आप होता है, भूत अपने आप हो जाते हैं। मिट्टी फैला हुआ है, ठीक है ना, बाद में देखा तो वो कठोर हो जाता है, ठीक है। जैसे किसान जो है ना खेत में ट्रैक्टर से हल से जोत करके उसको कर देता है और कालांतर में उसको ऐसे पड़ा रखता है तो फिर वापस जम जाता है वो, देखे ना, वापस जम जाता है वो, जोतने के बाद मिट्टी बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, ढीली हो जाती है, हाँ, और कुछ देर के बाद आप 10 दिन 15 दिन एक महीना दो महीने तक कुछ नहीं करो ना, फिर वापस वैसा का वैसा हो जाता है। और आप मिट्टी का ढेर डाल के रखो इकट्ठा, कुछ समय के बाद में 5-6 महीने के बाद देखो वो मिट्टी नहीं रहती, वो तो एक प्रकार से लोंदा जैसा बन करके तैयार हो जाता है, अपने आप होता है। जैसे ये अपने आप होता है ऐसे शरीर की उत्पत्ति भी अपने आप होती है, ऐसा क्यों ना माना जाए, कर्मों के कारण से क्यों माना जाए, इसलिए संशय होता है। तब उसका समाधान किया है, नहीं ऐसा नहीं होता है, पूर्व कृत फलानुबंधा तद उत्पत्ति। जी आपने आपने अगर बताया तो उसको उदाहरण से बता देते कि इस कारण से, आपने तो कहा जैसे इन्होंने बताया दोनों कारण से होता है, कोई मानता भी है कोई नहीं भी मानता है, वो क्या मानता है क्या नहीं मानता वो तो बता देते ना उदाहरण दे करके, बताया क्या आपने उदाहरण दे करके? हाँ तो शब्द तो आप भी बताए, शब्द इन्होंने भी बताया, शब्द सभी बता रहे हैं, केवल भूतों से मानते हैं तो बोला आपने, सभी ने बोला तो केवल भूतों से जो मानते हैं तो कैसे, शब्द है ना भूतों से, केवल भूतों से उत्पन्न होता है, वो कैसे उत्पन्न होता है कुछ तो बताना पड़ेगा ना आप, केवल भूतों से उत्पन्न होता है कहने से बात समझ में नहीं आ रही ना, तो उदाहरण देना पड़ेगा ना आपको। खैर क्योंकि ये केवल यहां पर हम तो शब्द पढ़ रहे हैं ना, आप इस पर जाकर के इस पर विचार करेंगे, इस पर मनन करेंगे, पहले तो स्वाध्याय काल होता है ना, ये क्या होता है स्वाध्याय काल, उसके बाद पहले आगम काल है उसके बाद फिर स्वाध्याय काल। हाँ तो स्वाध्याय काल में आपको जाकर के मनन करना होगा ना उस पर कि ये भूतों से ही उत्पन्न होता है तो कैसे, कोई उदाहरण तो आपको लाना पड़ेगा ना सामने, नहीं समझ में आए तो अध्यापक से आपको पूछना है जी ये केवल भूतों से कैसे उत्पन्न होता है, तो आप फिर अध्यापक बताएगा आपको। वहां नहीं है पर आपको पढ़ाते समय तो कुछ बताया होगा, नहीं पढ़ाते समय बताया होगा, एक बात याद रखना है कि पढ़ाते समय सावधान रहता है ना व्यक्ति, पढ़ते समय पढ़ाने वाले जब पढ़ा रहा है तो पढ़ने वाला व्यक्ति सावधान होकर के कुछ बातों को संकेत करता है पेन से, सारी बातें नहीं लिखना लिख सकता व्यक्ति लेकिन कुछ बातों को संकेत करता है और उन संकेतों को देखते ही आपको याद आ जाएगा, स्मरण आ जाएगा, पीछे पड़ेगा ना स्मरण आने के कितने कारण बताएं, 27 कारण बताए थे ना, स्मरण करने के 27 कारण बताए, उन कारणों में कोई ना कोई कारण आपको लागू हो जाएगा, चिन्ह आप संकेत किया ना तो संकेत एकदम बता देगा आपको, संकेत से याद आ जाता है, अब पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, संकेत संकेत करता है व्यक्ति, उस संकेत से एकदम याद आ जाता है, तो वो संकेत आप लोगों को करना चाहिए, आप नहीं करते तो आपकी कमी हो जाएगी फिर वहां। खैर आगे चलें, अत्र नास्तिक आह, यहां नास्तिक व्यक्ति कहता है, अब वही उदाहरण जो मैं अभी बता रहा था ना वही उदाहरण दे रहा है नास्तिक व्यक्ति, अत्र नास्तिक आह, अब यहां नास्तिक व्यक्ति कहता है, प्रसंग चल रहा है बिना कर्मों के ही शरीर की उत्पत्ति होती है, कर्मों की जरूरत नहीं है, पूर्व किए हुए कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ये मानते हैं ना कि यही शरीर यही फर्स्ट एंड लास्ट है, बस इसी जीवन में जो करना कर लो, आगे किसने देखा, कुछ होने जाना नहीं है, आगे कुछ होना जाना नहीं है, बस जो करना है अभी कर लो, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः, भोजनम कुरु दुर्बुद्धे परान्नम दुर्लभे लोके, हाँ मां शरीरे दयाम कुरु शरीरम तो पुनः पुनः, इसका अर्थ ये होता है बहुत बढ़िया भोजन बना हुआ है खाओ ना, हाँ नहीं जी मेरे को ये पसंद नहीं, इतना बढ़िया भोजन बना करके आपको परोसा जा रहा है, भोजनम कुरु दुर्बुद्धे, ये मूर्ख आदमी तू भोजन कर, हाँ बढ़िया माल मिठाई मिल रहा है खाओ ना, हाँ परान्नम दुर्लभम लोके, ये माल पूड़ी ये सब दुनिया में कहाँ मिला करते हैं, हाँ कुछ समझ में आ रहा है ना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये, हर किसी को थोड़े मिलते हैं, देखो ना रोडों पर जाके देखो लोग मांग मांग करके परेशान होते, सब आदमी से मांगते हैं तो 10 आदमी देते हैं उनको, सब आदमी से मांगता है वो, तो 10 आदमी देते हैं और वो 10 आदमी भी पता नहीं क्या करके देता है, गाली निकाल करके देता है, पता नहीं क्या क्या करके देता है। तो ये परान्नम है, दुर्लभ है लोक में, इसलिए चुपचाप खाओ, जो मिला है वो खाओ। भोजनम कुरु दुर्बुद्धे, हे मूर्ख बुद्धिमा बुद्धि वाला व्यक्ति, ये जो मिला है उसको खाया करो। माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर में दया मत करो जी, मोटा हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा, शरीर में दया मत करो, शरीर तो बार बार दोबारा मिल भी जाएगा, ये भोजन दोबारा नहीं मिलने वाला है, शरीर तो दोबारा मिल ही जाएगा हाँ, पर ये भोजन दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जो मिल रहा है उसको अड़पते जाओ, खाते जाओ। हाँ हाँ, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में देखेंगे, अब जो मिला है उसको खाओ। ये प्रसंग वो है, ये जो पंडे होते हैं ना, पंडे मथुरा के पंडे, उनके बारे में, उनको ध्यान में रख करके ये श्लोक बनाया गया है एक प्रकार से। हाँ जी, मथुरा नहीं जानते, और नहीं, अब देखना पड़ेगा कहाँ का है। तो ऐसा है ना, पंडित लोगों को बुलाते हैं भोजन कराने के लिए, जब भोजन कराने का भी एक वक्त आता है, उस समय भोजन कराने के लिए आते हैं पंडितों को। हाँ, तो अब वो बाप बेटे जाकर के खा के आ गए, अब खा के आने का मतलब पेट भर के खा के आना है, खा के आ गए, और फिर दूसरा न्योता आ गया, दूसरा आते ही बेटे ने कहा, पिताजी अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे चलूंगा। तब पिता कहता है बेटे से, भोजनम कुरु दुर्बुद्धे, अरे तू कहाँ किस चक्कर में पड़े है, भोजन कर, ये दोबारा नहीं मिलने वाला है, ये मूर्ख तू क्या कह रहे हो कि कहाँ जाएंगे हम, वहां ऐसा मत कहो, चलना है, चल मेरे साथ, मैं कैसे खा पाऊंगा, मेरा पेट तो भरा हुआ, कुछ नहीं चलता, तू खा, तू चल मेरे साथ। परान्नम दुर्लभम लोके, ऐसा भोजन दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो न्योता है ना, ये बहुत बड़ा न्योता है, बड़े घर का न्योता है ये बहुत बड़े घर का है। सुनते हैं ऐसा कि भोजन खा के आए, अब दूसरा न्योता है, अब कैसे खाएगा, फिर उल्टी कर देता आदमी उसको, फिर जाता है, फिर वहां जाकर के खाता है, क्या खा के, भांग। भूख बढ़ाती है। हाँ, जैसे वो एक रोग होता है ना, भस्म रोग, भस्म रोग जो होता है ना, वो भस्म रोग में वो कितना ही खाओ ना, थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग जाती है उसको, क्योंकि वो भस्म हो जाता है अंदर ही, मतलब जल करके राख हो जाता है एक प्रकार से, भयंकर अग्नि बड़ी हुई रहती है और भस्म कर देता खाया हुआ। तो जब हम पढ़ रहे थे, याद है मेरे को, एक नेपाल का एक विद्यार्थी था हमारे साथ में, उसको भस्म रोग था, और वो 30-35 रोट पता नहीं कितनी रोटियां खाता था, 4-5-6 लोगों का, फिर भी उसको भूख लगती थी, फिर भी दुर्बल हो जाता उसका, फिर उसको घी पिला पिला करके उसके भस्म रोग को ठीक करा दिया, उसको घी से ठीक कर किया जाता है भस्म रोग को। क्यों भाई जी, ठीक है, पूरा पता नहीं है। अच्छा, हाँ, घी पिला करके उसको ठीक करते हैं, फिर उसको घी लाए, 1-1 किलो 2-2 किलो घी ला करके उसको 250 ग्राम इतना, मतलब मात्रा से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको पिला पिला करके फिर उसका भस्म रोग को ठीक करवाया। हाँ जी, क्या जी, क्या दस्त, किसको, नहीं दस्त कहाँ होंगे, वो तो भस्म रोग है, जो आप कहोगे उसको उसको भस्म कर देता है वो, दस्त कहाँ होंगे, वो तो स्वस्थ व्यक्ति को होंगे दस्त। हाँ, वो जो भी खाओ सबको भस्म करता है, पर वो घी जो है ना, वो उसका विरोधी गुण है, तो इसलिए वो थोड़ा सा शमन करता करता करता, वो प्रक्रिया है उसकी अपनी, उस प्रक्रिया से धीरे धीरे उस जठराग्नि को कम करता जाता है, फिर धीरे धीरे वो सामान्य हो जाता है, वो 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, समय लगता है उसके लिए। हाँ जी, अत्र नास्तिक आह, नास्तिक व्यक्ति कहता है, बोलिए, भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत तद उपादानम। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार कर्मों की अपेक्षा किए बिना, जिस प्रकार कर्मों की अपेक्षा किए बिना भूतों से बालू, रेत, कंकर आदि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार शरीर की उत्पत्ति भी कर्मों के बिना होती है। स्पष्ट हो गए जी? भाष्य को देखिएगा। यथा कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यो निर्वृत्ता मूर्तयः। यथा जैसे कर्म निरपेक्षेभ्य बिना कर्मों के भूतेभ्य भूतों से मूर्तयः निर्वृत्ता मूर्तियां उत्पन्न होती हैं। कौन सी मूर्तियां? सिकता कहते हैं रेत को, ठीक है जी? नहीं, बालू, रेत भी बालू है ना, हाँ एक ही बात है। हाँ, और शर्करा कंकड़। हाँ, शर्करा का मतलब है कंकड़ होते हैं ना, एक तो रेत होता है और कंकड़ थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। शिकता, शर्करा, पाषाण का मतलब पत्थर। गैरिका एक प्रकार का पत्थर ही होता है, एक अलग प्रकार का लाल रंग का पत्थर होता है, गेरू रंग का होता है। अंजन प्रभृतया इत्यादि बहुत सारे पदार्थ। अंजन का मतलब अंजन ही होता है जो सुरमा जो लगाते हैं आजकल। पुरुषार्थकारित्वाद, ये सब पुरुषार्थकारित्वाद, यानी ये सब पुरुष के प्रयोजन के लिए यानी हम सबके प्रयोग में आते हैं ये सब, रेत, बालू, ये कंकर, ये सब हम उनका प्रयोग करते हैं अपने जीवन के उपयोगी साधनों के लिए। तो पुरुषार्थकारित्वाद उपादीयन्ते, हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने से उपादीयन्ते, हम उनका ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तथा उसी प्रकार कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्य, कर्मों की अपेक्षा किए बिना भूतेभ्य भूतों से शरीरम उत्पन्नम, शरीर भी उत्पन्न होता है, जैसे वो उत्पन्न होते हैं ऐसे शरीर भी उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? पुरुषार्थकारित्वात् उपादीयते, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए शरीर को ग्रहण किया जाता है, वह कर्मों की कोई अपेक्षा ही नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? तो पूर्व पक्षी जो ऐसा कह रहा है, समझ में आ रहा है आपको क्या दोष क्या कर रहा है? हाँ जी, हाँ तो आप तो अपनी बात कर रहे हो, वो तो यहाँ कह नहीं रहे भाषण नहीं आप। नहीं, मूर्ति से आप क्या ले रहे हैं? वो आप अपने अर्थ कर रहे हैं ना। मूर्ति का मतलब ये है, जैसे ये जो बालू है ना, ये अपने आप में एक मूर्ति है, ठीक है ना। कंकर भी मूर्ति अपने आप में। आप मूर्ति का अर्थ रूढ़ अर्थ ले रहे हैं। मूर्ति का अर्थ आपने किसी ने कोई दयानंद की मूर्ति बनाए वो मूर्ति है, ये पत्थर भी अपने आप में मूर्ति है। हाँ जी, हाँ शंख भी ले सकते हो, बहुत सारे पदार्थ हैं जो अपने आप जो बने हुए रहते हैं। हाँ जी, हाँ नहीं निकलते हैं वो, तो ऐसा है आप इस दीवार को एक तक देखते जाइए यहाँ बहुत सारी आकृतियां आपको दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी आकृतियां हमारे मन के अंदर है ना, जो हमारे मन में जो जो मूर्तियां बनी हुई है ना, जिन जिन को आपने देखा यहाँ, आप हाथी को भी देख सकते हो, यहाँ पक्षी को भी देख सकते हो, यहाँ सांप को भी देख सकते हो, यहाँ बहुत कुछ देख सकते हो आप। एक तक देखते रहो दीवार को, बस उसमें बहुत सारी मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। हाँ बादल में भी दिखाई देंगी, कहीं भी दिखा देख सकते हैं आप वो सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो बना सकते हैं। तो हमारी कल्पना के अनुसार जैसे मन में चल रहा होता है ना, वैसे वैसे हम देखते हैं, हमारे ज्ञान के हिसाब से ही तो हम विचार करते हैं, जैसा ज्ञान वैसा विचार। तो ये मूर्तियां ही है जो बताए यहाँ पर, सिकता, शर्करा, पाषाण, गैरुक, अंजना, ये सब मूर्तियां ही है, पर वो मूर्तियां अपने अलग अलग ढंग की मूर्तियां हैं, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब व्यवधान उत्पन्न नहीं करो। चले, तो मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से कि पूर्व पक्षी के इस कथन को आप पढ़ करके आपको समझ में आ रहा है कि पूर्व पक्षी क्या दोष कर रहा है? हाँ जी, नहीं वो तो मान रहा है जी, प्रश्न ये है मेरा कि पूर्व पक्षी ऐसा बता करके क्या दोष कर रहा है? कर्म की अपेक्षा के बिना, हाँ कर्म की अपेक्षा बिना ये सब बनते हैं तो ऐसे शरीर भी बन जाएगा, ऐसा कह रहा है, तो उसके इस कथन में क्या दोष है? ये आपको पकड़ में आ रहा है? नहीं, फिर आप अपनी बुद्धि को नहीं दौड़ा रहे ना। ये जैसे शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों के ही होती है, ये साध्य है ना, सिद्ध करना है अपने को। ऐसे ही आपने शिकता, बालू आदि को बताया, वो भी साध्य है, वो बिना कर्मों के होते हैं या कर्मों से होते हैं, वो भी उसको भी तो सिद्ध करना पड़ेगा आपको, वो स्वयं साध्य है। साध्य को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, वो स्वयं साध्य, वो उसको भी सिद्ध करना है। रेत जो बना है वो कर्मों के कारण से है या बिना कर्म के ऐसे ही बना है, उसको भी तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए सिद्धांती कहते हैं, बोलिए न साध्य समत्वात्, ये स्वयं साध्य के समान है। जो शरीर की उत्पत्ति बिना कर्म के ही होती है ये तो सिद्ध करना पड़ेगा आपको, आपके कथन मात्र से काम नहीं चलेगा। जिस शरीर बिना कर्मों के उत्पन्न हो जाता है, सिद्ध करो कैसे होता है, यानी साध्य है ना, वो सिद्ध करने योग्य। ऐसे ही पूर्व पक्षी कहता है कि सिकता, बालू आदि ये भी बिना कर्मों के उत्पन्न होते हैं, ये भी सिद्ध करो आप कैसे बिना कर्मों के, वो भी साध्य, ये भी साध्य। साध्य को आप हेतु के रूप में नहीं दे सकते ना, पहले पढ़े थे ना आपने, हेत्वाभास को पढ़े ना आप लोगों ने, सब भूल गए आप। साध्य सम हेत्वाभास है ना, तो ये साध्य सम हेत्वाभास है, वो याद रखो आप, नहीं तो पीछे गया और आगे बढ़ो वो अच्छा नहीं है ना, पीछे का भी याद रखना चाहिए। सूत्र याद नहीं है तो कम से कम विषय को तो याद रखना चाहिए, विषय, मेरे को कोई सूत्र याद नहीं है लेकिन विषय तो याद रखना पड़ेगा ना, कहाँ क्या कहा गया है। वैसे याद करना चाहूँ तो मेरे को बहुत जल्दी याद हो जाएगा, पहले किया हुआ है, सब दर्शन याद किए हुए हैं, तो करूँगा तो हो जाएगा। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। कर्म निरपेक्ष शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो आपने सिकता शर्करा आदि की उत्पत्ति कर्म निरपेक्ष बताई है, वह स्वयं साध्य होने से हेतु नहीं बन सकता। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? स्वयं साध्य होने से हेतु नहीं बन सकता। भाष्य को देखिएगा, यथा यथा शरीरोत्पत्ति अकर्म निमित्ता साध्या, जिस प्रकार से शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों की होती है यह साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। तथा जिस प्रकार से शरीर की उत्पत्ति बिना कर्मों की अपेक्षा होती है यह सिद्ध करने योग्य है, तथा उसी प्रकार सिकता शर्करा पाषाण गैरिका अंजन प्रभृति नाम अपि अकर्म निमित्त सर्ग साध्य, उसी प्रकार से सिकता शर्करा पाषाण गैरुक अंजन आदि पदार्थों की उत्पत्ति बिना कर्मों के होती है ये भी साध्य है, ये भी सिद्ध करने योग्य है। साध्य समत्वात् साध्य के समान होने से असाधनम इति, असाधनम आपका हेतु असाधन है यानी असिद्ध है, आपका हेतु हेतु नहीं है, वो सिद्ध नहीं कर सकता, वो साधन नहीं बन सकता। और आपने भूतेभ्यः मूर्ति उत्पादनवत इति ऐसा कहकर के जो हेतु किया है अनेन साध्यम, अनेन अनेन पूर्व पक्षिना, पूर्व पक्षी के द्वारा मूर्ति उपादानवत ऐसा जो हेतु दिया है वो हेतु स्वयं साध्यम साध्य है। हाँ जी क्या? ये नहीं समझ में आया, मूर्ति का मतलब यहाँ जो रेत है ये सब मूर्तियां है ना, ये स्वयं उत्पन्न हो जाती है बिना कर्मों की अपेक्षा। तो ये बिना कर्मों की अपेक्षा उत्पन्न होती है कैसे आपको पता लगा? पता कैसे चला बिना कर्मों के ये सब उत्पन्न होते हैं? आपको सिद्ध करना पड़ेगा बिना कर्मों के ये उत्पन्न होते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बिना सिद्ध किए कैसे आप कह सकते हैं उसको? ठीक है ना, आपने जो हेतु दिया है कि ये जैसे उत्पन्न ये होते हैं वैसे शरीर भी उत्पन्न होता है, तो पहले ये तो सिद्ध करो बिना कर्मों के ही होते हैं, जैसे ये सिद्ध करने योग्य है शरीर ऐसे ऐसे ही वो भी सिद्ध करने योग्य है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी हाँ, वही बात है यहां पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, संसार में जिस किसी भी पदार्थ को देखोगे आप, चाहे वो रेत हो, बालू हो, वायु चल रही हो, पानी पानी के रूप में दिख रहा हो, अग्नि अग्नि के रूप में, ये सब हमारे कर्मों के कारण से हैं। कर्म निमित्तम सर्वम, सृष्टि की उत्पत्ति कर्मों के कारण से होती है। सृष्टि का मतलब संसार, संसार में जो भी पदार्थ वो सब हमारे कर्मों के कारण से हैं, सबके कर्म कारण है वहां पर, अकेले के नहीं, सबके कर्म कारण है, सब आत्माओं के कर्म वहां पर विद्यमान है। यानी पूरा संसार केवल मेरे अकेले के लिए थोड़ा बनाया, सबके लिए बनाया, तो सबके कर्म वह कारण है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके पीछे कर्म कारण ना हो। सांप के पीछे, भालू के पीछे, शेर के पीछे, चीता के पीछे, मच्छर के पीछे, सबके पीछे कर्म कारण है। और देखिएगा, मच्छरों को भी बनाया मेरे कर्मों के कारण से, याद रखना, यानी हम सबके कर्मों के कारण से मच्छर बने। नहीं, उनके अपने कर्म तो है ही, मेरे भी कर्म वहां कारण है। हाँ, यानी मेरे मेरे को सुख देने के लिए बनाए उनको। हाँ जी, क्योंकि मैंने ऐसा कर्म किया है, हाँ मैंने ऐसा कर्म किया है जिसके वजह से भगवान को मच्छर बनाना पड़ा। इसलिए बना है कि जब मैं गंदगी करता हूं उस गंदगी को वो खाते हैं मच्छर। मच्छरों का काम है गंदगी को साफ करना। जी वो तो आपको आप आलसी है, प्रमादी है, आप मेहनत नहीं करते इसलिए आपको खाते हैं। तो आपने अपने प्रबंध नहीं किया है ना, आपको ना मारे ऐसा प्रबंध नहीं किया है ना आपने। प्रबंध करके रखो, साफ सफाई रखो अपने घर। यानी आप आपको मान लो छींक आ रही है, मतलब बलगम आ रहा है या क्या कहते हैं नाक बहरा है, तो आप यहीं जाकर यूं कर दिया आपने, वहां डाल दिया, बस कर दिए ना। आपको थूक आ गई है तो जहां कहीं थूक दिया आपने, ठीक है। आप गंदगी कितना फैला रहे हो तो आप यहाँ साफ सफाई रखिएगा। आप जहां कहीं थूक नहीं सकते, जहां कहीं आप नाक नहीं साफ कर सकते, अब विदेश में जाओ जाके देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वह मच्छर आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मच्छर वहां पर भी हैं याद रखना, लेकिन वहां पर हैं जहां पर ये अशुद्धि होती है। हाँ जी, हाँ ऐसा नहीं है, नगर में नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले पहले बात को समझो कि ये गांव ब्राह्मणों का है, सारा गांव ब्राह्मणों का गांव है, ये मतलब केवल ब्राह्मण है वहां पर 100%। कोई तो होगा साफ करने वाला, कोई होगा बड़ाई एक तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो वहां सारे, मतलब वहां हजार घर है, हजार घरों में सब ब्राह्मण है, ऐसा नहीं होता है। वहां अधिकता और कमता होती है, इस बात को समझो, ठीक है। नहीं पाया जाता वो तो ठीक है, पर कुछ कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनको होना जरूरी होता है। मच्छर तो एक ऐसा है जो गंदगी को साफ करते हैं, अथवा वहां मच्छरों की जगह और कुछ होंगे जो गंदगी को साफ करते होंगे, कोई और होंगे उसको नहीं। मच्छर का मतलब है कुछ ऐसे, जैसे मछली भी तो साफ सफाई करते हैं पानी में, पहले बात तो सुनो, पानी में जैसे मछली साफ करते हैं, केवल मछली नहीं साफ करते हैं गंदगी को, मेंढक भी साफ करते हैं, और भी जो पानी में बहुत प्रकार के प्राणी हैं, केवल मछली नहीं है, अनेक प्रकार के प्राणी हैं, वो सब पानी को साफ करते रहते हैं। हाँ, कछुआ भी है, और भी बहुत कुछ हैं। पानी पानी के भी सांप होते हैं ना, पानी के अलग सांप होते हैं, जमीन के अलग सांप होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, वो सब साफ करते रहते हैं पानी को। हमको ऐसा लगता है बेकार चीज है, भगवान कोई भी चीज बनाता बेकार नहीं बनाता, वो तो बहुत बुद्धिमान है। ये सब सांप बनाए हमारे सुख के, हर प्राणी हमारे सुख के लिए बनाए, काट खाकर खाने के लिए नहीं, मतलब वो हमारे को किसी ना किसी रूप में सहयोग करते हैं हमारे सुख के लिए। तो हमारे कर्मों, हमारे कर्म भी वहां पर विद्यमान है, उनके अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म है। मतलब जो इनकी बेटी है, हा? इनके कर्म भी है और उनके कर्म भी है, दोनों के कर्म है वहां पर। वही इनको क्यों मिली? क्योंकि उनके ऐसे कर्म है। उनको यही क्यों मिली? उनकी ऐसे कर्म है। ऐसा तो दोनों के आपस में कर्म है। हाँ जी, नहीं दो, वहां दो प्रकार से, उनसे हमारी रक्षा हो, उनके द्वारा हमारी रक्षा हो, दो अर्थ हैं। एक से उनसे हमारी रक्षा हो, हाँ, एक उनके द्वारा हमारी रक्षा हो। पकड़ में आ रही? दोनों शब्दों में अंतर है, उनसे रक्षा, उनके द्वारा रक्षा। हाँ, उनसे रक्षा का मतलब है हमारी ऐसी बुद्धि हो, हम ऐसा मेहनत करें उनसे दूर रहे, सांप से दूर रहे, ठीक है ना, उनसे हम रक्षा कर रहे हैं अपने आप को, और उनके द्वारा हमारी रक्षा भी हो रही है। उसके विष से, उसके गंदी विषैली वायु को वो पी करके हमको शुद्ध वायु दे रही हैं। सांप जो है ना, गंदी मतलब विषैले गैसेस जो हैं इस हवा में, जो उसको पी जाते हैं, भगवान ने उनको बनाई इसी तरह। आयुर्वेद में आता है ना चरक में, कि वो सांप जो है ना वो वायु में स्थित विष को पी जाते हैं। तो हमारी रक्षा ही तो कर रहे हैं, उनके द्वारा रक्षा हो रही है, और उनसे हम दूर रह करके हम उस रक्षा कर रहे हैं। ऐसा दो अर्थ होते हैं, हर चीज के पीछे दो पहलू होते हैं। अजी अब चींटियों का भी प्रयोजन है, हर चीज का प्रयोजन है। अजी चींटियों का क्यों नहीं समझ में आता है? हाँ जी हाँ जी, हाँ नहीं, जो आप गंदगी फैलाते हैं ना, ऐसा है कुछ गंदगी मच्छर साफ करते हैं, कुछ गंदगी कुछ और कीड़े साफ करते हैं, कुछ गंदगी कुछ और, ऐसे अलग अलग गंदगी भी अलग अलग प्रकार की है, ठीक है ना। आप कान साफ करते हैं, मान लीजिएगा कान का जो मैल है डालो वो चींटियां ले जाएंगी, ठीक है जी। ऐसे अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग सब कुछ ना कुछ काम के लिए लगे हुए हैं, भगवान किसी ना किसी काम में लगाते हैं। ये अलग बात है कि हर प्राणी क्या काम करता है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, प्राणी विज्ञान को नहीं पढ़ा तो सबके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन हर प्राणी के पीछे कोई ना कोई है। हाँ जी चलें अगली बात देखिएगा, बोलिए ना, उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोः। हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा, माता पिता के या माता पिता शरीर की उत्पत्ति में कारण होने से माता पिता शरीर की उत्पत्ति में कारण होने से बिना कारण के शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है। यहां अलग ढंग से सिद्धांत ही समाधान करने, पहले तो साध्य सम बता करके समाधान किया और यहां अलग ढंग से समाधान कर रहे हैं। भाष्य को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विषमश्च अयम उपन्यासः, विषम च अयम उपन्यास, आपने ये जो उदाहरण दिया है ये उदाहरण विषम उदाहरण है। हाँ जी उदाहरण, हाँ हाँ जी, यहां उपन्यास का मतलब उदाहरण, उदाहरण दृष्टांत कुछ भी बोलिएगा। विषमश्च अयम उपन्यास, ये जो दृष्टांत उदाहरण आपने दिया है ये विषम उदाहरण है। एक तो होता है सम उदाहरण, एक विषम उदाहरण। कस्मात कैसे विषम उदाहरण है तो कहते हैं निर्बीजा इमा मूर्तया उत्पद्यन्ते, ये जितनी मूर्तियां आपने बताई है ये बिना बीज के उत्पन्न होते हैं, ये इनका कोई बीज ऐसे नहीं होते, निर्बीज वाले। कुछ समझ में आ रहा है? ये पूरा सूत्र सिद्धांति का है, यही तो बता रहा हूं मैं, यही बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा पहले। विषमश्चयम उपन्यास, ये दो दृष्टांत है आपका, विषम दृष्टांत है। कस्मात कैसे निर्बीजा इमा मूर्तया उत्पद्यन्ते, ये जो मूर्तियां हैं ये बिना बीज के उत्पन्न होते हैं, इसके लिए ऐसा कोई बीज नहीं होता है। बीज बीज पूर्विका तो शरीरोत्पत्ति, और शरीर की उत्पत्ति जो होती है वो बीज पूर्वक होती है, उसमें रजवीर की अपेक्षा है, बीज चाहिए, बिना बीज के शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और ये जो सिकता आदि जो आपने बताया है ये निर्बीज है, बिना बीज के उत्पन्न हो रहे हैं। ये बालू कंकर ये पत्थर ये सब, इनकी उत्पत्ति के लिए कोई बीज की अपेक्षा थोड़ी है, ये ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है जी। और शरीर की उत्पत्ति बीज चाहिए, रजवीर की रजवीर रूपी बीज के बिना शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ये जो उदाहरण आपने दिया ये विषम है। आप अगर ऐसा उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से बीज से शरीर की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही बिना कर्मों की अपेक्षा ही किसी बीज से शरीर की उत्पत्ति होता हुआ दिखा देते आप, ठीक है जी। तो इसलिए आपका उदाहरण विषम है। हाँ जी, हाँ जी, शंख नहीं, उस वो तो ऊपर कवर है, उसके अंदर एक जीव रहता है। हाँ जी, ऐसा है, उसमें जो जीव होता है वो जब वो उसको बनाना होता है ना, तो वो उसका कवच है, सुरक्षा कवच है, वो उसके अंदर वो जीव बन करके तैयार होता है, जब निकल जाता है तो वो शंख खाली पड़ जाता है, ऐसा है। लाकर गर्म पानी में भी डाल देते हैं तो वो निकल जाता है, मर जाता है, उसमें रहता है। हाँ जी, हाँ जी, आप समुद्र के किनारे पे जाके देखे, बहुत छोटे छोटे छोटे छोटे बहुत दिखाई देते हैं वहाँ पे पड़े हुए, वो फिर बढ़ते रहते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। खैर वो तो है, उसमें तो प्राणी है, उसमें कोई बात नहीं है। चलें आगे। अब कहते हैं माता पितृ शब्देना लोहित रेतसी बीजभूते गृह्येते। माता पितृ शब्देना, यहाँ पर माता पिता जो शब्द का प्रयोग किया है, इस माता पिता शब्द से लोहित रेतसी बीजभूते गृह्येते, यहाँ रज वीर रूपी बीज को ग्रहण किया जाता है। यह माता पिता शब्द जो है यह रजवीर के अर्थ में आया है, पकड़ में आया। अब आगे देखिए, तत्र सत्वस्य गर्भ गर्भवास अनुभवनीयम कर्म। बहुत अच्छी बात यहां से प्रकरण, अच्छा प्रकरण है और अच्छी अच्छी बातें यहां पर बताई जा रही है, इसे विवेक उत्पन्न कर सकते हैं आप। तत्र वहां पर सत्वस्य, सत्व यानी आत्मा, आत्मा को गर्भवास अनुभवनीयम कर्म, गर्भ में वास करने के योग्य भी कर्म होते हैं। गर्भ में वास करना, 9 महीने तक गर्भ में रहने के कर्म बने हैं उसके, उसको गर्भ में रहना ही पड़ेगा 9 महीने तक, उस प्रकार के भी कर्म है उसके पास में। ये कहना चाह रहे हैं तत्र सत्वस्य आत्मा को गर्भवास अनुभवनीयम कर्म, गर्भ में निवास करने, निवास गर्भ में रह करके अनुभव करने योग्य कर्म भी वहां पर विद्यमान है, और ये बहुत भयंकर दुखदायी कर्म है। ये 9 महीने तक गर्भ में, गर्भ के अंदर वो भयंकर दुख भोगता रहता है, बिल्कुल उस झिल्ली में लिपट करके रहता है, इतना भयंकर जेल है कि वहां से बाहर नहीं निकल सकता 9 महीने तक। हाँ जी, हाँ, उल्टा रहता है, मान लो किसी को उल्टा टांग करके रख दिया हो ऐसा, ठीक है। और निरुक्त में आया है, निरुक्त के प्रसंग में, सुरुसुर में ये प्रसंग आया कि गर्भ में जब भयंकर दुख हो रहा होता है, वो अभिव्यक्त कर नहीं सकता, अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं उसके पास, बाहर प्रकट नहीं करता, अंदर भयंकर दुखी हो रहा होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है अंदर ही अंदर, हे भगवान मेरे को जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर निकालो, मैं ऐसे ऐसे कर्म करूंगा, मैं आपको प्राप्त करूंगा, मुक्त हो जाऊंगा, मेरे को बस जल्दी से जल्दी यहां से निकाल दो, ऐसा वो प्रार्थना करता है। और जैसे बाहर निकलता है ना, बस सब भूल जाता है। जैसे एक खूंखार कैदी होता है ना, कैदी जेल के अंदर रहता है तो ऐसे ऐसे बातें करता है, जी मेरे को जल्दी निकालो, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बस हो गया, मतलब देवता बन करके दिखाता है। और जैसे ही जेल के बाहर पांव रखता है ना, शेर बन जाता है वहां पर, फिर वो उससे ज्यादा गड़बड़ करने लगता है व्यक्ति। वही हालत हम सब की है। जो इस प्रक्रिया से गुजर रहा होता है उसको क्यों अनुभव होता, जी वो उसको अनुभव हो रहा तभी तो वह वर्णन किया है। आपको कैसा अनुभव होगा? वो अनुभूति तो वहां होगी ना, यहाँ तो कैसा अनुभव होगा? माता जी जब मैं पेट दर्द से परेशान हो रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं दुखी हो रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तो बाहर हूँ इसलिए मेरे को पता लग रहा है, मैं ऐसी स्थिति में पहुंचूं कि दुख तो हो रहा है अंदर से लेकिन बाहर नहीं, मैं बोल नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मेरे को कमरे में बंद कर दिया किसी ने, निकलने नहीं देता, और उसी में पड़ा हूँ, महीना भर हो गया, साल भर हो गया, उसी में पड़ा हूँ, अंदर दुखी हो रहा हूँ, बाहर कोई नहीं सुन सकता मेरे को, कोई आ नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, उस स्थिति में क्या करूँगा मैं? भगवान से यही तो प्रार्थना करूँ, हे भगवान कैसे भी करो बस इस जेल से बाहर निकालो, फिर मैं ये जितना, क्योंकि मेरे को जो डाला गया है ना वहाँ पर, मेरे कर्मों के कारण से ही डाला गया है, मैंने कोई ऐसा पाप किया इसलिए व्यक्ति ने मेरे को जेल में डाला है उस एक कमरे में, अब वहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ, यही तो प्रार्थना करूँ, अब आइंदा आगे नहीं करूँगा ऐसा कर्म ताकि दोबारा ऐसा आना पड़े, यही सोचूंगा, जैसे बाहर निकलूंगा फिर वही करने लग जाऊँगा, ऐसा किसको सुनाऊंगा मैं, कोई सुनने वाला है ही नहीं है वहाँ, ठीक है ना। जैसे बंद कमरे में हूँ, बाहर कोई नहीं सुन सकता मेरी बात को, मैं कितना ही चिल्लाऊं बाहर आवाज ही नहीं जा रही, ऐसा ऐसे जगह रखा है मेरे को, ना बाहर वाले मेरे से मिल सकते हैं ना मैं बाहर वालों से मिल सकता हूँ, तब कितना ही दुख हो रहा हो तो वो खुद ही अनुभव करेगा ना, वो बाहर अभिव्यक्त कैसे करेगा, नहीं कर सकता, वो स्थिति गर्भ में है। इसलिए मृत्यु दुख तो झटके में होता है, वो भी बहुत बड़ा दुख होता है, उसे भी बहुत दुख होता है व्यक्ति को, वो तो एक झटके में होता है, पर ये गर्भ का जो दुख है वो उससे ज्यादा दुख है। मतलब मान लो मैं मरने की स्थिति में पहुंच गया हूं, मेरे को बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, मरते समय तो और ज्यादा दुख लगता है, पर वो एक थोड़ी देर के लिए होता है, वो बड़ा दुख भी इतना बड़ा होता है, वो थोड़ी देर का दुख भी बहुत कष्टकारक है, क्योंकि कोई नहीं चाहता मरना, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, गर्भ में तो 9 महीने तक होता है, ये बहुत बड़ा दुख है। मतलब जैसे ही मान लीजिएगा वो पूरा जब बन जाता है ना, पूरा बन गया शरीर, पूरा बन गया 3 महीने का, हाँ 3-3.5 महीने में पूरा बन जाता, तब से लेकर के 9वें महीने तक जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक इतना दुख भोगता रहता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, अंदर परेशान होता रहता है अंदर, लेकिन अभिव्यक्त किसी को नहीं कर सकता, और बाहर आते भूल जाता है, बाहर आते ही भूल जाता है। इसलिए हमको तो अनुमान ही करना है, जैसे मेरे को पेट दर्द होता हो रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो आपको देख करके अनुमान कर लेना है कि कभी भगवान मेरे को ऐसा ना हो ताकि मेरे को भी इसकी तरह दुख पाना पड़ेगा, शिक्षा लेनी होती है अनुमान से, सबको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। चले हाँ जी, आत्मा तो गर्भ स्थापित होते ही आ जाती है, मतलब आत्मा के आने पर ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मान लो पहले भी आकर के रह सकती हो, इसकी कई प्रक्रियाएं हैं, मतलब जब संयोग होता है उस समय भी आ सकता है आत्मा, पहले भी आकर के रह सकता है, ठीक है ना, संयोग के बाद में भी आ सकता है, अनेक प्रक्रिया है। चलें आगे, तो कहते हैं आत्मा को गर्भ में निवास करके वहां अनुभव करने योग्य कर्म होते हैं, एक बात। दूसरी बात कही जा रही है समझने का प्रयत्न करना, पित्रोश्च पुत्र फल अनुभवनीय कर्मणि, और पित्रो माता पिता के भी, पित्रो का मतलब माता पिता, इन दोनों के पुत्र फल अनुभवनीय कर्मणि, पुत्र के फलों का अनुभव करने वाले कर्म भी रहते हैं, ठीक है जी। मतलब पुत्र प्राप्ति को कराने के कर्म माता पिता के हैं, इसलिए उनको भी अनुभव करना है ये कर्म, कर्मों का फल। तो पुत्र फल अनुभवनीय कर्मणि, पुत्र फल को अनुभव करने वाले कर्म माता पिता के होते हैं। मातु गर्भाश्रये शरीरोत्पत्ति भूतेभ्य प्रयोजयन्ति, तो कह रहे हैं मातु गर्भाश्रये, माता के गर्भाश्रय में भूतेभ्य भूतों के कारण से शरीर की उत्पत्ति को करने वाले वो प्रयोजयंती प्रेरक होते हैं, प्रेरित करते हैं वो कर्म। मतलब माता के गर्भाश्रय में रह करके उन फलों को भोगना है, उसके लिए वो कर्म भूतों से प्रेरित होकर के शरीर को उत्पन्न करते हैं। ऐसा पकड़ में आ रहा है, अन्वय कर लीजिएगा। मातु गर्भाश्रय, माता के गर्भाश्रय में भूतेभ्य भूतों से शरीरोत्पत्तिम शरीर को उत्पन्न करने को प्रयोजयंती प्रेरित करते हैं वो कर्म। ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों के कारण से, मतलब आत्मा के ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों के कारण से माता के गर्भ में जाकर के भूतों से शरीर को उत्पन्न करने के लिए वो प्रेरित करते हैं वो कर्म। हाँ जी, वो अभी बताया नहीं ना, अब आगे हैं। इति उपपन्नम, उपपन्नम बीजानु विधानम इति, इति उपपन्नम, इस प्रकार से ये सिद्ध होता है बीजानु विधानम, बीज के अनुरूप ही वहां पर शरीर की उत्पत्ति होती है, ये सिद्ध होता है। ऐसे माता पिता, माता और पिता इन दोनों के कर्म के कारण से संतान की उत्पत्ति होती है, यानी संतान के कर्म होते हैं ऐसे माता पिता का मिलना, और माता पिता के भी कर्म होते हैं ऐसे संतान का मिलना, दोनों के आपस में, लेकिन पति पत्नी का नहीं होते हैं, याद रखना। पति पत्नी, यही पति मिलेगा यही पत्नी मिलेगी, ऐसे कर्म नहीं होते, वो तो संयोग है। मैं अच्छा पति को ढूंढूंगी तो वो मेरे को अच्छा पति मिलेगा, पकड़ में आ रहे ना, या जो जो मिले उसे से करूंगी तो ठीक है। इससे कर्म फल में कहां बैठा? क्या मतलब, एक तो वो का कर्म अलग है, ये इसका कर्म अलग है, और मैं वहां तो मेरे सामने विकल्प है ना, मेरे सामने विकल्प है ना, जब मैं 10 लड़कों को देखूंगा ठीक है, और उन 10 लड़कों में जिसको चुनना है मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर है ना, मैं ऐसे को पसंद करूं या ऐसे को पसंद करूं या वैसे को पसंद करूं, ये तो मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ना। जैसी हमने इच्छा किया वैसा मिला है, उससे बेटर की इच्छा करो तो उससे बेटर भी मिल सकता है, उससे और अच्छे की इच्छा करो ऐसे वो भी मिल सकता है, वो तो वर्तमान का पुरुषार्थ है ना, वो पूर्व के कर्म नहीं है वह कारण। कर्म फल कैसे जुड़े जाते? क्या कर्म का फल, कौन सा कर्म का फल? पुत्र का कर्म तो ऐसा है, जब जुड़ गए पति पत्नी बन गए, अब उसके बाद में परमात्मा देखता है कि ऐसे पति पत्नी को ऐसे ही आत्मा को देना चाहिए जैसे इन दोनों के कर्म है अभी जुड़ने के बाद में। पकड़ में आ रहा है, नहीं आएगा आपको ये बात समझ में, नहीं आएगा। हाँ जी, दोनों साथ रह के अलग अलग कर्म कर रहे हैं, कुछ तो आपस में लेना देना रहता ही है। नहीं, कुछ तो लेना देना रहता है, तो फिर वो कब मिलेगा? हाँ जी, कब लेंगे कब देंगे? वो अलग है, वो तो उसी के लिए तो बताया जा रहा है। जैसे हम दोनों जुड़ गए, अब हमारे को आने वाली जो संतति है हम दोनों के अनुरूप ही आ रही है ठीक है, और उसको भी हमारे उसके अनुरूप आप दोनों मिले, ऐसा ये तो हो गया। अभी जैसे इस वर्तमान में तो वर्तमान के कर्मों का फल है ना, वो नहीं, वर्तमान जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, बात रह करके जो कर्म कर रहे हैं जी, उसमें एक दूसरे का जो सहयोग, जो एक दूसरे का सहयोग कह दीजिए, एक दूसरे के ऊपर जो भी देना देना उपकार है या भार है, इसका फिर कब निस्तारण होगा, मतलब उसका फल कब मिलेगा? वो तो वर्तमान में भी मिलेगा आगे भी मिलेगा, आगे भी कुछ मिलेगा, वापस कोई भी संबंध तो बनेगा नहीं, वो संबंध नहीं बनेगा, नहीं वो पति पत्नी का ना बने, हाँ तो कोई संबंध जैसे परिवार में कोई संबंध नहीं बनेगा, उसका कोई संबंध नहीं बनेगा, मतलब आगे मतलब मृत्यु के बाद कोई संबंध नहीं बनने वाला है, जो भी संबंध बनना है वर्तमान में बनेगा, और वर्तमान में वो संबंध तो बनते ही है, हम दोनों मिल गए तो मेरे को कोई चाचा मिल गया, मेरे को कोई ताऊ मिल गया, मेरे को कोई भाभी मिल गई, मेरे को कोई वो मिल गया, कोई दादा मिल गया, कोई फलाना मिल गया, ठीक है ना, ये बहुत सारे मिल गए। जब हमारे जुड़ने नहीं जुड़े है तो कुछ नहीं मिला। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं नहीं, यही तो समझना है आपको, यहाँ नहीं है, यहाँ तो संयोग है। मेरी मर्जी, मेरे को इस आश्रम में आना था तो अपने वर्तमान के कर्म के कारण से यहाँ आया हूँ। मेरे में मेरे साथ विकल्प है, मैं यहाँ नहीं रह करके दूसरी जगह भी जा सकता हूँ। दुनिया में बहुत सारे आश्रम है ना, कहीं भी जा सकता हूँ, ये तो मेरा वर्तमान का चॉइस है। पहले इस बात को समझ लीजिए, मैं जब आप यहाँ करके पढ़ रहे हैं ना तो हम जुड़ गए, तो आप मेरे को सुख दे रहे हैं, मैं आपको सुख दे रहा हूँ, बस हो गए ना। पूर्व का नहीं है, ये तो कहना चाह रहा हूँ, पूर्व का क्यों होंगे यहाँ पर, क्या नहीं बनेगा? नहीं, वहाँ तो संतान में इसलिए कि क्योंकि वहां पर आप आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद अब एक हो गए ना। अब जो आप एक होकर के जो भी कर्म कर रहे हैं तो वो आपको दोनों को, दोनों के कारण से होगा। हाँ, क्या मतलब? नहीं, संतान मैं नहीं चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। नहीं, मर गए नहीं, आने के बाद अगर मैंने नहीं चाहा और उसको हटाना चाहता हूँ, वो तो मेरा पाप है, उसका दंड मिलेगा, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा उसका। आप पहले पहले समझने का प्रयास, मैंने पहले तो मैं चाह करके तो किया, अब उसके बाद मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये तो मेरा दोष है। बात पकड़ में आ रही है आपको? पहले चाह करके तो किया और बाद में मैंने कहा, सोचा, जैसे कि आप कहते हैं हाँ जी दे दीजिए एक रोटी, ले तो लिया, इच्छा से तो लिया, अरे अब खाने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर उसको फेंकूंगा, तो मेरा दोष है, वो तो दोष हो जाएगा ना, वो अलग बात है। ऐसा है, मिलने के बाद में वहां आप विकल्प नहीं कर सकते, मिलने से पहले विकल्प कर सकते हो, मतलब लेना ना लेना वो आपके हाथ में है, वहां स्वतंत्र है, लेकिन लेने के बाद आप स्वतंत्र नहीं है। लेने के बाद फिर स्वतंत्र नहीं का मतलब उसका आपको प्रयोग करना चाहिए, अगर नहीं करते तो दंड मिलेगा। अगर मान लीजिए आप रोटी देना चाह रहे हैं, मैं नहीं लेना चाह रहा हूं, नहीं लूंगा तो मेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन लिया फिर खाया नहीं तब पाप लगेगा। हाँ जी, जबरदस्ती कोई नहीं दे सकता, याद रखना, दुनिया में कोई जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि जहां जबरदस्ती हो रही है तो वहां आपकी इच्छा है, आप लेना चाहते हैं फिर भी ऊपर से नहीं ले रहे हैं। जब सामने वाले को पता है मैं एक बार लूंगा, मना करूंगा तो एक बार मना करूंगा, दोबारा मना नहीं करूंगा, सामने वाले को पता है एक बार मना करता है वो दोबारा पूछेगा नहीं, और आप क्या करते हैं, बार बार मना कर करके लेते हो, इसलिए सामने वाले को रहता है ये मना वैसे कर रहा है इसलिए दे दो, डाल देता है वो, कुछ समझ में आ रहा है आपको, वो डाल देता है क्योंकि उसको पता है कि ये लेगा। जब सामने वाले को ये पता रहता है कि ये लेगा ही नहीं है, मान लो फिर भी जबरदस्ती दूंगा तो भी नहीं खाएगा ये, उसको पता है, वो ऐसा जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो लोग ऐसा करते हैं, हमारे साथ नहीं करते, हम नहीं करते आपस में जबरदस्ती कभी, आपने मना कर दिया तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है मत लीजिएगा, अच्छी बात है। हाँ, एक बार मना कर दो ठीक है, हम यही करते हैं आपस में, यही करते हैं हम। परोसने वाले पर भी दोष आता है कई बार, नहीं परोसने वाले पर, हाँ परोसने वाले ने एक बार ना कहने पर नहीं किया, हाँ तो बात पहले से दे रहे पूछा ही नहीं, हाँ इसलिए वो, क्योंकि वो आप मतलब सामने वाला व्यक्ति दुगला व्यवहार करता है ना, दोनों दुगला व्यवहार करने वाले, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं, मतलब पूछने वाला बार बार पूछता रहता है, मना करने वाला बार बार मना करता है, फिर वो बार बार मना कर करके लेता है, और वह बार बार इसलिए पूछता है उसको पता ये लेगा। हाँ किसको, हाँ बिल्कुल मिलेगा ना, मतलब हमने चाह करके बच्चे को लाए फिर उसको हटा दिया, ठीक है ना, तो वो जो आया है वो मेरे कर्मों के कारण से आया और उसका फल मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलेगा तो उसको अर्जाना मिलेगा, क्षतिपूर्ति करेगा भगवान उसका और इसको भयंकर दंड देगा। ये तो बहुत बड़ा पाप है, गर्भपात करना ये बहुत बड़ा पाप है ना। हाँ जी, हाँ जी, केवल वर्तमान जन्म में संबंध रहता है, अगले जन्म का संबंध रहता हो तो मेरे और भी माता पिता होंगे इन माता पिताओं के अलावा, उनके साथ तो कोई संबंध नहीं है। वो हमें तो याद नहीं रहता, पता नहीं रहता, जैसे आया था पीछे, उससे कुछ संबंध रहता है, कुछ जुड़ाव रहता है अगले जन्म में भी, किसी जन्म में वो वही पूछ बताइए ना कौन सा जुड़ाव, जब इसी रूप में और मिलते हैं कि मतलब उनसे संबंध इसी जन्म में, कुछ भी नहीं होता है, आपसे पता नहीं कितने लोग मिलते हैं, आपको ना पता ना उनको पता है, उसे जब पता ही नहीं है, जिसका कोई संबंध ही नहीं रखा भगवान ने, तो वो आप ये क्यों सोचे कि ये भी मेरी माँ होगी, मैं मान लो कमला जी को, ये भी मेरे किसी जन्म में माता जी होंगी, होंगी तो होंगी, मेरे को पता नहीं ना उनको पता है, उससे कोई फल कुछ है ही नहीं है, इसी जन्म में होता है। जो भी है वर्तमान जन्म में, इसलिए जो भी संबंध वर्तमान जन्म में, वर्तमान जन्म समाप्त, संबंध समाप्त, तो अगर ऐसा अगर माने आप किसी दूसरे पिछले जन्म का संबंध होना, तो उससे पिछले का भी मानना पड़ेगा, उससे पिछले के भी मानना पड़ेगा, फिर उससे पिछले के भी संबंध मानना पड़ेगा, उससे भी पिछले के साथ भी मानना पड़ेगा, तो सबके साथ संबंध है हमारा। हाँ जी, जैसे इसमें आया अभी प्रश्न, जो माता पिता को जो बच्चे मिलते हैं उसमें माता पिता के भी कर्म होते हैं और बच्चे के भी, वो कर्मों का संबंध कैसे होता? कर्मों का संबंध का मतलब है, मतलब मेरे को यही बच्चा क्यों मिले, ठीक है ना, तो क्योंकि मेरे के ऐसे कोई कर्म है, मेरे को ऐसा ही मिलना था, मेरे कर्मों का प्रकार है ना, जैसे मान लीजिए जिस प्रकार का कर्म करूंगा तो उसका फल भी उसी प्रकार का मिलेगा ना, दूसरे प्रकार का नहीं मिलेगा। पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र प्राप्ति तो फल है माता पिता को, तो वो फल जैसे कर्म उसके होगा उसके अनुसार ही वैसा फल मिला ऐसा, और मेरे को माता पिता मिला वो भी मेरा फल है, मेरे को जो माता पिता मिला वो मेरे कर्म का फल है, तो जैसे मैंने कर्म किया वैसे ही फल है ये माता पिता, और वैसे ही माता पिता के लिए फल है पुत्र, जैसे उसने कर्म किया वो तो फल है, अपने अपने कर्मों का फल है। हाँ जी, कौन सा पुत्र आ गया माता के घर, दो परिस्थितियों में नहीं, वो तो जो फल आ गए है ना, अब उसका फल का कैसे प्रयोग करूंगा, ये तो वर्तमान का कर्म है। मेरे को किसी ने एक रोटी दे दिया, अब मैं उसको उसी समय खाऊं, देर से खाऊं, या उसको बिगाड़ के खाऊं, वो तो वर्तमान का कर्म हो गया, वो अलग बात हो गई। पुत्र का मिलना बस हो गया, फल आपको मिल गया, अब उस पुत्र को आप ढंग से पालते नहीं पालते तो नया कर्म हो गया वो। उसके कर्म तो किसके कर्म? माता पिता तो अपने तरफ से कर रही है काम, लेकिन उसका लिए तो कुछ होगा। तो मान लीजिए यानी आपका ये अभिप्राय, अगर मैंने ठीक से परवरिश नहीं किया बच्चे का तो बच्चा बिगड़ जाएगा, तो उसका दंड मेरे को मिलेगा ना, परवरिश मैंने ठीक से नहीं किया, वो तो नया कर्म है। नहीं, उसके कर्म नहीं है, उसके कर्म नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कल को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहीं रखा रहा हूँ, आपसे काम कराता रहा और पढ़ाऊँ नहीं, तो ये तो वर्तमान का कर्म हो गया ना, तो वर्तमान का कर्म है, ठीक है। कहाँ तक पहुंचे? पूरा हो गया। अच्छा, हाँ जी, सूत्रार्थ लिख हो गया, हाँ आगे चलें। हाँ जी, समय हो गया क्या? ठीक है, इसको यहीं पर विराम दीजिएगा। अच्छा, एक ही सूत्र हुआ क्या? तीन हुए, ठीक है। ओंकार ओ सबको प्रणाम।